Respireu a fons per a poder entrar una altra vegada en aquest món i allunyar-se d'aquestes llunes de la Wendy Carlos. I ara, tal com vos deia en el programa que fem en els horaris estàndard en la ràdio, anem a poder escoltar tres peces que formen també una suite anomenada Cosmological Impressions per la Wendy Carlos, anomenades Genesis, Eden i IC, que vol dir Intergalactic Communication. Anem, doncs, a escoltar aquesta suite. Thank you.